بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فانتهوا، فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث يتسع، حديث هي متاج وكتوك وأبو هريرة رضي الله عنه، مبكيوة كتوك وأبو هريرة رضي الله عنه أما إلى لك نيتو عبد الرحمن ابن صخر وقولي ليسهي زيد وسبابه هنا اختلاف كسيان جنا لك زماني na hata sasa pia kawaida hiyo ipo. Watu wanaweza au mtu anaweza, inawezekana lisifahamike jina lake alilopewa na baba yake na mama yake au alipewa na wazazi wake, akajulikana kwa kunia baba fulani, abu fulani, au akajulikana kwa jina alilobandikwa na watu mtaani, akafahamika kwa lakab, watu wamjua hivyo tu, au jina la baba yake lisifahamike, akafahamika kwa jina la utani, fulani fulani, yani fulani, lakini jina la baba yake natajwa jina la utani, ikawa watu wanakulia hivyo, vizazi vinakwisha, ajulikana kwa jina hilo la utani. Ni wachache wenye kumjua jina la baba, kujua jina babake au jina lake. Kwa watu wa sampuli kama hii kutokea ikhtilafu na jina lake ni jambo la kawaida. Ndio jambo lipo, nyinyi mfahamu. Ndio jambo lipo na nyinyi mfahamu. Kwa hiyo si hoja, si kioja. Si mambo ya maajabu kwamba Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuna ikhtilafu kuhusu jina lake na jina la baba yake, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo katika mjitamaa wote wale. Au wengine wakanasibishwa na majina yasiyokuwa baba zao, ikawa imefahamika hivyo, kumbe na baba yake, ambapo hapana, yule ni fulani bin fulani, baba yake ni fulani, yule amefanya kumlea tu, au lile ni jina tu. Hili sitotoa mifano ya watu, lakini nyinyi mafahamu, nyinyi mnafahamu. Kwa hiyo Abu Hurairah radhiallahu anhu ni mmoja katika waliokumbwa na hilo, kama vile kuna watu wengine majina yao yafahamiki, lakini yani mashuhuri kwa kunia zao, lakini na majina yao, na watu wengi hawajui jina lake. Leo mathalan umchukue mtu wa kawaida tu ambaye hakusoma, umuulize Abu Bakar ni Siddiq, jina lake anaitwa nani? Patakuwa na kazi kujibabadua kwa kumjua ni nani jina lake. mtatajua jina lake tu Abubakari, baba yake Siddiq. Kumbe watu yeye haitwi Abubakar wala baba yake haitwi Siddiq. Abubakar ni jina lake la ni kunia yake baba fulani, si ndio? Sasa alipozaliwa hakuwa yeye baba fulani, alikuwa na jina lake. Na Siddiq ni lakab, alipewa jina hiyo, lakabu hiyo, jina la kubandika, na sio jina la baba yake wala sio jina lake. Lakini anaitwa nani huyo bwana? Analo jina uhalo? Analo. Nani anajua jina lake? Anashe kidole. Nataka nijue watu wangapi wanajua jina la Abubakar Siddiq. Eh? Hata wamjui. Mmoja wa Abubakar. Aha. Nyosheni tuone, sio mtu anyosha mkono huko. Huyu nitaona vipi sasa? Watu wawili, watatu, wanne. Waislamu wengine wote hawamjui. Shehe wao anamjua vipi? Mahmud, upo unamfahamu? Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa sio jina la babake, lakini jina lake tu Abdullah. Abubakar anaitwa Abdullah. Watu wangapi walikuwa walijui jina hili? Baba yake anaitwa la eh? Siski Amr. Amir. Uthman. Uthman yake tu Uthman baba yake عبد الله بن عثمان نانا ابو بكر الصديق عبد الله عثمان لكن نانا نجي watu wangapi wanajua hivi hiyo Abu Quhafa baba yake pia si jina lake baba Quhafa ana jina lake ya lake ni Uthman haya na kuna watu wengine majina yao humu pia ndio hivyo hivyo yamekumbwa na hali hiyo kiambiwa fulani bwana jina lake ni fulani huyo ah bwana. Kwa hiyo tuko kwa Abu Huraira alikuwa tumefikia huko mpaka tulikuwa kwa Abu Huraira ndio tukafikia huko. Abu Huraira na vile vile ni maarufu kwa kunia. Ni mtu amefahamika kwa kunia yake. Na ukiitwa kunia yako si lazima uwe na mtoto. Sio lazima uwe na mtoto mpaka uite baba fulani. Kuna watu wengine zamani na mpaka sasa baadhi ya maulama na katika masahaba mtoto wake akimzaa anampa jina na anampana kunia yake kabisa, kwamba wewe jina lako ni Abdullah, lakini wewe kadhalika huyu ni Abu fulani. Kwa hiyo anakuwa hivyo hivyo Abu fulani, au aima anatumia kunia au anatumia lakab au anatumia nini jina. Baadaye pia ikatokea wazazi wakawa nawapa watoto wao majina ya kubandika, majina yao na majina ya kubandika. Na hii ilitokea sana katika karne za katikati. Kina mama nao yote hao jina lake tu Yahya, sio baba yake akambandika jina lingine akamwita Sharafuddin, si ndio? Sharafuddin ibn Taymiyyah Al-Taqiyuddin. Baba yake ha baba yake eh tu aje yake ibn Taymiyyah tu Ahmad ibn Abd al-Halim ibn ibn Abd al-Salam ibn Abd al-Salam, lakini maarufu kwa Taqiyuddin yake na kubandika hiyo. Na baba yake anaitwa babu yake ni Majduddin ibn Taymiyyah. Baba yake babatisha baba yake kitwaje yeye anakubandika simisoma sisi. Kwa hiyo Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam, lakini baba yake akamwita Taqiyuddin. Na hivyo walipokuwa kizaliwa Al-Hafidh ibn Hajar anaitwa Ahmad ibn Ibn Ali, sindio? Jina lake la kubandika alitupewa na baba yake, aitwa nani? Shihabuddin, sio Shihabuddin, na kunia yake, lakini kunia kajita mwenyewe, wallahu aalam, sijui kajita mwenyewe huyo. Na wengi katika wanachuoni, Majduddin, Shihabuddin, Izzuddin, lakini wana majina yao, wazazi wao walikuwa wakiwapa majina ya kubandika, sio watu wapato wao majina ya kubandika ya ovyo ovyo, ukiatu eh, sio ufanyaje, yani majina ya ajabu ajabu, sio wao wao walikuwa hapa majina mazuri. طيب قيل سمع عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال على سمع ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيا متوم صلى الله عليه وسلم على سمع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كلا اللي تكتزيني جيبوشيني ناتو fajitanibuhu, kiepukeni kile nilichokukatazeni, fajitanibuhu, kiepukeni, yani jitengeni nacho, msikifanye. Wama amartukum bihi, na kile nilichokuamrisheni, fa'tu minhu mastata'tum, kifanyeni kwa kiasi mnachokiweza, yani ala qadri al-istita'a. Hapa kuna makatazo na kuna maamrisho. Makatazo yaepukeni, hakuna kwa kadiri ya uwezo, epuka. Maamrisho yaliyoamrishwa fanya, basi ufanye kwa kadiri kiasi unachokiweza. Kisha akasema Mtume SAW, fa innama ahlaka alladhina min qablikum, kwa sababu wameangamia waliokuwa wameangamizwa wale ambao walikuwa kabla yenu, kathratu masailihim, na wingi wa kuuliza kwao, wa ikhtilafihim, na wingi wa kutofautiana kwao, ala anbiyaihim, na mitume wao, yale ambayo mmekatazwa yaacheni, yale mliamrishwa yafanyeni, yafanyeni kiasi mnachokiweza. Kwa nini hiyo hivyo? Hii ni taalili sasa. Na katika utaratibu wa Qur'ani, kadhalika katika maneno ya Mtume SAW, sunna, vitu kama hivi vinatokea sana. Kuna kitu cha taalili, kuna illa, yatajwa sababu, fanye hivi usifanye hivi kwa sababu kadha wa kadha. Kwa hiyo sababu ya kuomba nyinyi mjiepushe na mliokatazwa na muyafanye ambayo mmeamrishwa kiasi mnachokiweza, ili muepuke nini? Asema kwa sababu wameangamizwa wengi waliotangulia, ahlaka alladhina min qablikum, fa innama ahlaka alladhina min qablikum, kwa hakika hapana vingine, yamewaangamiza wale ambao walikuwa kabla yenu, kathratu masailihim, wengi wa kuuliza uliza kwao, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, na kutofautiana kutofautiana mitume wao, hawakufuata walioamrishwa na wala hawakuyaacha waliokatazwa. Wao na kazi ya kujadiliana tu, kazi hamna ya kufanya, yani kufanya maamrisho, kutofanya yaliyoamrishwa, hilo halipo. Wao kazi yao ni mijadala na maswali yasiyokuwa na msingi, hilo likapelekea wao kuangamia. Kwa hiyo sababu ya kuambiwa sisi tufanye au tuyafuate yale tuliyoamrishwa na tuyaache tuliyokatazwa ni nini? Ili tusiji tukaingia katika hali waliokuwa nayo watu waliotangulia. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi wenye akili, wenye macho. Sasa utaratibu kama huu unasema upo kwenye Qur'ani mara nyingi sana, na inatumika herufi inna, inna kuleta taalili. Kwa mfano, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wasalli alayhim, kisha akasemaje? Inna salataka sakanun lahum, chukua kutoka kwenye mali zao zaka, sadaka, uwatoharishe, uwasafishe kwa mali hizo na uwaombee wao. Kwa nini Mtume صلى الله عليه وسلم afanya hivyo? Mwenyezi Mungu amwambia inna salataka sakalun lahum, kwa sababu maombi yako wewe ni utulivu kwao. Kadhalika Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye Qur'an, maza fala tu'jibuka au la fala tu'jibuka sio au la tu'jibuka fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fala sio innama yuridu Allahu ayu'adhibahum biha fi alhayati ad-dunya wa tajhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Zisikupendezeshe wewe, zisikuadae wewe mali zao wala watoto wao. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kwa nini? Innama yuridu Allah. Kwa sababu Allah anataka kuadhibu wao kwa mali hizo. Tunaelewa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakataza mathalan, utakuta ataja sababu. Anaamrisha, ataja sababu. Fanya hivi kwa sababu kadha. Usifanye hivi kwa sababu kadha. Huu uslubu ambao unatumia kwenye Qur'an. Pia nilikuwa nataka kutaja kitu kimoja. Mfano mwingine ni aya 33 katika sura Al-Ahzab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia wake zake Mtume, ya nisa an-nabiy. Enyi wake wa Mtume. Lastunna ka ahadin min an-nisa. Nyinyi si kama yoyote katika wanawake wengine. Inittaqaytunna fala takhda'na bil qawl. Katika baadhi ya kisomo imekuja wakfu imekuja hapo. Ikiwa nyinyi mtakuwa ni wacha Mungu, basi msilegeze sauti. Fala takhda'na bil qawl, msilegeze kauli zenu. Zungumzeni kisawa sawa mnapozungumza na watu wengine. Wa qulna qawlan karima, nasemeni maneno yaliyo mema. Wa qarna fi buyutikum, na tulieni katika majumba yenu. Tulieni nyumbani kwenu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, na wala msijipambe kwa mapambo ya kijahilia ya mwanzo. Wa aqimna as-sala, nasimamisheni swala. Wa atina az-zakata, toeni zaka. Wa atina Allah wa rasula, na mtieni Allah na mtume wake. Kwa nini? Innama yuridu Allah an yudhhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira. Sababu kwa sababu anataka kuondosheni nyinyi uchafu wenye watu wa nyumbani kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, na kutoharisheni kwa kutoharisha. Wadhkurna ma yutla fi buyutikum, mpaka mwisho wa aya 34. Kwa hiyo huu ni utaratibu upo, yaepukeni yale mliokatazwa. Mtume صلى الله عليه وسلم, ma nahaitukum anhu, kile ambacho nimekukatazeni fajitanibuu, hujiepusheni nacho. Kwa hiyo watu wajiepushe na makatazo ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wama amartukum bihi, na yale niliyokuamrisheni, fa'tu minhu mastata'tum, yafajeni kwa kiasi mnachokiweza. Sasa hapa kuna tofauti baina ya maamrisho na makatazo. Jambo lililoamrishwa funga, watakikana ufunge kwa kadiri ya uwezo wako. Ikiwa wewe huna uwezo wa kufunga kwa sababu ya maradhi, waliofungua kwa sababu huna uwezo wa kufunga, sindio? Kwa sababu ya utu uzima, na mtu akienda kila anapozidi katika umri anarudi kutenda katika maumbile kama ya kitoto, maumbile kama ya kitoto ya kupoteza kumbukumbu au uweze kutafakari, kuvumilia mambo anapoteza yale, kuvumilia njaa. Mtu mzima anakwenda na kuvumilia njaa, anakuwa yeye mtoto mdogo. Shaza kashikia huyo 80 sasa ngapi, anakwenda mbele huko. Basi jua kile anazidi kwenda mbele ni kama vile anazidi kurudi nyuma. Kwa hiyo pingine akashindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima, sababu afungua kanisha maskini ala kadri istitaa, kiasi cha uwezo. Kadhalika katika kuswali, mtu atakana aswali kwa kadri ya uwezo. Kadri ya uwezo maana yake nini? Ataswali leo, kesho ataacha, sio? Na swala utaswali siku zote. Kama una matatizo, huwezi kusimama, waweza kufanyaje? Waweza kukaa. Kama waweza kukaa, swali kukaa. Kama wewe huwezi kuswali kurukuu, huwezi kuinama ani kusujudi, huwezi, unachokiweza wewe ni kusimama, omba swali hivyo hivyo kusimama. Siwezi kusimama wala siwezi kukaa, waambiwa swali, utaswali kulala. ikiwa huwezi vyote hivyo, sema tukupeleke kaburini sasa, kwamba hivi pia siwezi, tukutie ndani ya sanda tukakuzike. Utakuwa waweza vipi sasa? Maana yake kusimama huwezi, kukaa huwezi, kulala huwezi, waweza nini? Usiutiwe kwenye sanda sasa kwenda ukazikwa. Kwa hiyo ima kama utakuwa huwezi kusimama, utakuwa unaweza kwa kukaa. Huwezi kwa kukaa, utaweza kwa kulala. Basi hivyo hivyo unavyoweza. Kadhalika mathala utasema mimi sina nguvu ya kujisitiri. Sheria yakwambia swali hivyo hivyo ulivyo katika hali hii uliokuwa nayo. Ikiwa kweli umeshindwa katika mazingira yoyote yale, sheria inakwenda na hali yako uliokuwa nayo. Hata katika mazingira ya hofu, kwamba vita vimeshtadi, labda vita vya wenyewe kwa wenyewe, kutokea mapigano wenyewe kwa wenyewe, pengine ikawa katika nchi au Waislamu kwa Waislamu au mahali imetokea, ana kule hali machafuko yametokea, hakuko, hakuna amani. Sasa waona kwamba mimi nikisema na rukui tu hapa, pengine nitapigwa mshale au nitapigwa risasi, au mimi nikisimama hapa nitakani nikimbie, nikisimama hapa nitauawa. Swali hivyo hivyo wakimbia, swali hivyo hivyo watembea. Ndiyo ala kadri istitaa, fattakullaha mastataatu. Sio kasema sasa mimi nitaswali vipi, vita vimeshtadi namna hii, hali imekuwa mbaya. Swali hivyo hivyo, kwa sababu ndiyo sheria ya Kiislamu ilivyo, ina wepesi. Na kadhalika hata hofu ya wanyama, pengine umekwenda shamba au umekwenda maporini huko ukafukuzwa na simba, umekimbia simba umemwacha kwenye msitu huko, umeona kwamba mimi nimeshakimbia huko sasa, lakini una wasiwasi kwamba nikisimama hapa mimi pingia atakuja kunidiriki, atakuja kunikamata. Swali ili wakati usitoke wa swala. Kadhalika unapokuwa kwa safarini, uko kwenye ndege, kwenye meli, huwezi kurukuu, huwezi kusujudi, hamna nafasi. Mara nyingi utakuta ndege nyingi hazije kwa musalla ndani. Baadhi ya ndege ukipanda zina musalla, sehemu za kuswalia ziko kubwa tu, watu wanaingia na swali, wanatoka kwenda kukaa, na watu hawakujui anga bila kujua, yani bila kuona kuhisi kwamba kuna chochote. Ona sawa tu. Gari pia tingishika. Gari inatingishikia. Kule kumetulia. Kama vile uko nyumbani kwako kwenye chumba chako. Kwa hiyo swali uje ukae. Kama haiwezekani swali kwenye siti yako. Hii ndio maana ya kwa kadiri mnavyoweza. Lakini katika maasi hakuna kwa kadiri mnavyoweza, kwamba acheni maasi kwa kadiri mnavyoweza. Sisi tunaelewana. Na maana katika maasi sasa ni lazima uache. Huwezi kusema kwamba nazungumza, siwezi kuacha kusengenya, lakini kwa kadiri ninavyoweza. Na ndio maana siku moja kuna sahaba mmoja kijana alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, mimi nimekuamini wewe na niko tayari kuacha madhambi yote isipokuwa zina, siwezi kuacha. Kwa hiyo ruhusu mimi nifanye zina, nifanye zina. Simnielewa? Niruhusu na mimi niwe nikijisikia nafanya hiyo zina. Mtume sana sana akamwambia, je, wapenda kuzinia mamako? Akamwambia hizo wazi. Kila mkiwa na mtu anapokuja na Mtume naye anamchukulia vile vile. Je, wapenda hiyo zina kwa mamako? Waona mamako leo afanya hiyo zina, leo tumruhusu? Wapenda kwa dada yako? Wapenda kwa binti yako? Kama basi na watu wapendi kwa dada zao wala kwa mama zao. Sasa itakuwa hiyo. Niombee basi ya Rasulullah. Mtume akamwambia dua. Ile bwana anasema hakuna kitu kinachofikia kinachosema kama zina. Lakini angemwambia basi kama uwezi basi kala kadri nistitaa, vumilia. Siku moja moja. Hapana kumwambia, kwa sababu ni maasi. Kwa swala la maasi hakuna la kadri listitaa. Ukishaambiwa acha unaacha. Yaani nasema kwamba hakuna ruhusa katika sheria. Mtu anasema sasa ikiwa nimepambwa kabisa, ukibambwa kabisa basi unaweza kufa pia. Lakini huruhusiwi. Ila katika ile mianya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifungua. Mfano mwanya gani? Katika kula na kunywa. katika kula na kunywa. Ikiwa mtu hana uwezo kabisa kwamba njaa ndio inammaliza inamsali, basi anaruhusiwa kula visivyoliwa, bora visikisiwe sumu tu. Takula kwa kadri ya kuzuia ile njaa yake. Nadhani ndio nimeeleweka kwamba tumeamrishwa sisi tufanye mambo kwa kadri ya uwezo, na tuyaache mambo yote tuliyokatazwa. Na wala tusilete mijadala tukaanza kutofautiana na watu kuuliza maswali yasiyokuwa yana faida ndani yake. Sasa tuangalie zinafsi zilivyo. Miongoni mwa sababu zilizopelekea Mtume sala salama kusema maneno haya, siku moja Mtume sala salama alisimama akawahutubia watu. Abu Huraira anaeleza, khataba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliwahi kutuhutubia sisi Mtume sala salama, alitoa hutuba akasema, ayuhan nas, enyi watu, qad farada Allahu alaikum alhajja, Allah amefaradhisheni nyinyi hija, hija kwenda Makka ni faradhi juu yenu, fahujju, basi nendeni hija. Faqala rajulun, kuna mtu mmoja akasema, akullu amin ya Rasulullah, kila mwaka? Swali hilo, hiyo hija tende kila mwaka? Mtume sana sana anasema nendeni mtu hiji, amri ya itlaq, sio fahujju mutlaq al-amr, kwamba nendeni mkahiji, na maana tukihiji mara moja itakuwa ishatosha. Huyu bwana akajisogeza mbele, je, kila mwaka ya Rasulullah? Mtume sala salam fasakat, mtume akanyamaza mpaka akasema mara tatu, li bwana, je, kila mwaka? Mtume akanyamaza, je, kila mwaka? Ivotimia mara tatu, mtume sala salam akasema, lau qultu na'am, lau ningesema ndio, la wajabat walamma istata'tum, ningesema ndio kila mwaka ingekuwa ni wajib na msingeweza. Kama kila mwaka uende hija itawezekana vipi? Msingeweza. Msingeweza kwa hali ya kiuchumi, msingeweza kutokana na hali ya kimazingira, kwa sababu mazingira ya Makka hayabadiliki, ndio yale yale. Yaani nakusudia ardhi. Ardhi itanuki kama wanavyosema watu kwamba msikiti wa Makka ukijao alafu utanuka namna. Hamna kitu hicho, hizo ni katika khurafati. Msikiti ndio ule ule. Sasa wingi wa watu kiasi hiki jamaa duniani, waambiwe watu wote kila mwaka waende hija, kila aliyena uwezo kila mwaka, na watu na mambo yao na shughuli zao, kweli wataweza? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau qultu na'am lamma istata'tum, ningesema kila mwaka, lamma istata'tum, msingeweza. Kisha Mtume akasema, dharuni ma taraktukum, niacheni muda wa kuwa mimi nimewaacha, sijawaambia kila mwaka, sijawaambia nyinyi, niacheni mimi. Fa innama halaka man kana qablakum, kwa hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu, bikathrati sualihim, kwa wingi wa kuuliza kwao, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, na kutofautiana kwao na mitume wao. Fa idha amartukum bi shay'in fa atuminu mastata'tum, nikiwaamrisheni jambo liendeni kiasi mnachokiweza. Wa idha nahaitukum anhu fad'uuhu, na nikiwakatezeni yaacheni mambo hayo msiyafanye. Hadithi imepokea Muslim katika kitabu al-Hajj. Kadhalika katika zama za Mtume sala salam, ilipokewa kwa Ibn Abbas kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa wakimuuliza Mtume sala salam maswali mengine katika njia kama istihza. Mwenyezi Mungu akamwambia, ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiyaa in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum. Mwenyezi Mungu anawaambia, enyi ambao wameamini, katika surati Maida, surati Maida, msiulize ulize vitu mkidhihirishiwa nyinyi vitawaudhi, na mkiuliza wakati Qurani inateremka mtadhihirishiwa, alafu mtaanza kukasirika. Inasemekana kwamba kuna watu pia walimuuliza Mtume sala salam, alisema, alafu watu wakaanza kuuliza maswali, si hili babangu iko wapi? Kwa babangu iko motoni. Na watu walikuwa, mtu aliuliza aina abi, akamwambia abuka finnar, babangu iko wapi? Babangu iko motoni. Mwingine akasema, babangu nani mimi? Akamwambia babako Hudhafa, akamtajia yule yule babake. mama yake kana kumgombesha. Kwa nini muuliza maswali namna hiyo? Kuntia aibu mimi. Je, ungetaja mtu mwingine? Mishi ngotaje shapa aibu. Eh? Mwingine akajitia kimbele mbele akauliza babangu nani? Akamwambia babako mtu fulani. Si yule aliyetajiwa. Si yule ambaye atakuwa mnafundisha naye. Naona balaa sasa hivi. Sasa ngombe msiulize ulize. Sasa mambo mwingine mkitajiwa yatawaudhi. Wewe utakanisa babako nani? Wewe utakanini? Ndio ufungue kuingia peponi. Muulize Mtume sana sana maswali upate faida. Lakini kuchokonoa mambo yasiyokuhusu. Si ndio haya sasa? Kwa baba yangu yuko wapi? Eh, alafu inakuwaje? Baba yako yuko motoni. Mwenyezi Mungu akasema, "Ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya' in tubida lakum tasukum." Kwa hiyo mtu pia ajue namna ya kuuliza. Watu wengine walikuwa wanauliza kwa stiza, wengine wanauliza kupima. Watu walikuwa kumuuliza Mtume kwa kumpima wakati mwingine. Mayahudi, Manasara wanakuja kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wampime. Na wengine wanauliza kwa stiza. Wengine wanauliza vitu visivyokuwa na faida. Sasa mambo kama haya walikuwa nayo Bani Israili. Na Mwenyezi Mungu akawaangamiza kwa sababu hiyo. Wa qala Musa liqaumi. Kumbukeni Musa alivyomwambia jamaa zake, ya qaumi. Alibusema inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Qalu atattakhidhuna huzwa au qala atattakhidhuna huzwa. Anasema kumbuka Musa alipomwambia watu wake, Allah anawaamrisheni nyinyi mumchinje ng'ombe. Allah ameweza kutaja kisa hiki alafu mbele akataja sababu yake. Idh qataltum nafsan fad-dara'tum fiha. Kumbukeni mlipouua nafsi alafu mkaanza kutofautiana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakuamrisheni nyinyi mchinje ng'ombe. Wakaanza, wewe Musa tufanyie mzaha? Watuchezee sisi? Musa akamwambia a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Mwenyezi Mungu anilinde mimi nisiwe katika watu wajinga wenye kufanya mizaha ovyo ovyo. Mimi nawaambia jambo la kweli. Mimi nashauri tunafanya mzaha. Ndio wakaanza, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tumuombee kwa Mola wako atubainishie ni ng'ombe gani huyo. Wala innahu yaqulu innaha baqratun la faridun wala ta'a. Inazaji ya kwanza. Qala innahu yaqulu innaha baqratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik fa'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana yubayyin lana ma lawnuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. كل ذلك لذا ما سؤالي من يزمين وسيما نتنجيني ممبي وكان ممبي يعني من يزمين وكوا بين الشيء ممبي ملاك وتبين الشيء ممبي وسامبول يعني لكن ممبي قوين وكم كما تندام وكم تنجي انجتوش. Kwa sababu pia ndama pia ni ng'ombe. Wangemkamata ng'ombe yote ambaye tayari pingine ameshachoka, dhaifu, ana ukurutu wala nini, chinja angetosha kwa sababu ni ng'ombe. Lakini wakaanza kuuliza, tubainishie ni ng'ombe gani huyo? Wakabainishiwa. Wakabainishwa, hebu tuambie rangi yake. Ana rangi gani? Wakabainishiwa. Kambe faqi'u lawnuha صفراء تلفاقع لونها تسر الناظرين. وكتجوا ng'ombe ambaye ni nadira kupatikana, yani utatafuta, utahangaika uweze kumpata kiraisi, tena utampata kwa ghali. Bado akarudi, ah, ng'ombe wanafanana, lakini innal baqara tashabaha, yani kama tatashabaha ng'ombe wanafanana bwana, waambie tubainishie ni ng'ombe gani huyo. Wakatajiwa sifa zake alivyo, si ng'ombe wa kutumika, wala si ng'ombe wa kulima ardhi, ng'ombe safi. Akatajua sifa sasa ng'ombe ambaye ni ghali kweli kweli. Ndio wakamtafuta kwa pesa nyingi na thamani nyingi, wakampata. fadhabahuha wama kadu yafalun, wakamchinja, hawakukurubia kufanya. Ukisema hawakukurubia kufanya kwa maana kwamba wamefanya lakini kidogo wakose kufanya, yani kidogo litokee kwamba wasifanikiwe. Wama kadu yafalun. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyokuwa Bani Israeli, kuuliza uliza kila kitu, ushambi wafanya watakuta nini. Kwa hiyo mtu vile vile yeyote anapotaka kuuliza swali aulize swali ambalo ajua kwamba mimi nikiuliza hapa nitapata faida. Asiulize maswali kwa njia ya istizai, asiulize maswali kwa njia ya kutaka kumpima anayemuuliza. Asiulize maswali swali ambalo akijibiwa hatopata faida yoyote. Na mara nyingine watu walikuwa wakiuliza maswali, yani inakuwa ni wabali kwa watu wengine, likiuliza swali basi inafaradhishwa mambo ambayo ilikuwa bado ilikuwa haijafaradhishwa. Kwa hiyo mambo haya ni mambo kusababisha maangamivu, watu wajiepushe nayo. Kuna mambo ambayo yamekatazwa, mambo yaliyokatazwa katika sampuli mbili. Kuna yaliyokatazwa kwa njia ya uharamu na kuna ambayo yamekatazwa lakini hayajafikia kiwango cha haramu. Yaliyokatazwa kwa kiwango cha haramu, mtu akiyaacha kwa lengo la kutafuta thawabu na kutafuta fadhila za Allah anapata thawabu. Kwa nini wewe unywe pombe? Mimi si pombe kwa sababu afya yangu iniruhusu, daktari kanikataza, upate thawabu. Lakini jambo hili la haramu Mwenyezi Mungu amenikataza, mimi si nywe pombe. Na maana unakuwa kufuata amri, lakini afya inakuruhusu na pesa uko nazo kunywa pombe hata matatapo, lakini ukaacha, utapata thawabu. Mfano, na ataadhibiwa mwenye kufanya jambo hili la haramu. Kwa hiyo yote haya yametajwa kwa nususi za kisheria, maandiko ya kisheria yamefafanua. Kadhalika kuna mambo ambayo mtu ni mambo ambayo ukiangalia yamekatazwa lakini hayajapewa uzito wa kukatazwa, hayajafikia kiwango cha uharamu. Ni halali na vitu vingine ni halali katika baadhi ya nyakati, na baadhi ya nyakati inakuwa si halali, yani ni makuruhu kufanya. Watu kimuuliza mfano makuruhu, kumbe kuvuta sigara, kuvuta sigara yeye haraka haraka wadajibu hivi. Mlete mfano makuruhu, kumbe kuvuta sigara, kuvuta sigara si makuruhu, ni haramu. Atakwambia, ukimwambia haramu akwambia, je, kuna aya au hadithi? Kwani unasema makuruhu kuna aya au hadithi? Kuna aya inasema kuvuta sigara makuruhu. Lakini wao haraka haraka watajibu ni makruh. Shambi haramu kula aya. Sasa hizo kuna aya za haramu kwa makruh ndio hakuna. Lakini mfano wake ni kula kitunguu saumu au kitunguu maji. Ni jambo ambalo ni makruh. Je, ukala nacho msikitini, ukala kitunguu maji alafu kwenda msikitini au kitunguu saumu? Si wafahamu kwamba mtu akila kitunguu saumu au kitunguu maji, namna anavyoroka mdomo, anatoa harufu mbaya mdomoni. Sasa Mtume SAW anasema man akala thuman au basala fala yaqrabanna masjidana hadha au naam, au kama qala SAW, yule atakayekula kitunguu saumu au kitunguu maji asisogee kwenye msikiti wetu, asije kusali jamaa swali nyumbani, kwa sababu atawaudhi. Fa innal malaikatu malaikata tataadha bima yataadha bihi banu adam, kwa sababu malaika wanaudhika na yale ambao wanaudhika nao wanadamu. Sasa unakuja harufu mbaya kutoka kinywani kwako, wanachuoni wakachukua kiasi, hata harufu mbaya za nguo zako, umevaa nguo za nuka vibaya, haziingii najisi lakini za nuka, pengine hujazifua, una miezi mitano sasa hivi hujafua shati wala hujafua kanzu, wavaa tu kila siku hiyo hiyo jasho na nini, wanuka uruhusiwi. Jitakashe kwanza, au umejipaka ma oil gani, si magisi gani huko, yanuka vibaya, eti kichefu chefu oje na wewe msikitini, uruhusi. Au umekula si matunda gani, si ajabu huko hivyo hivyo kiyash wala dalika faqis mimma stubhima, pima mambo mengine ambayo hayajatajwa hiyo, kile chenye harufu mbaya. Au kama vile unavuta sigara nyota, mtu avuta sigara alafu akanyeshwa na mvua, tasema labda ni TCC kiwanda cha sigara, nasema anuka sigara. Sasa mtu kama huyu anawakera watu, haruhusiwi kusogea. Kwa hiyo mambo kama haya mara nyingine anaweza kifikia kiwango cha haramu, ikawa ni haramu, na mara nyingine inaweza ikawa ni makuruhu kutokana na ile adha ya watu anaipata, kwa sababu haifai kumuudhi Muislamu. Tumefahamu? Kwa hiyo inakuwa mambo yaliyokatazwa katika sampuli, hata kadhalika na kadhalika mambo yaliyoamrishwa katika sampuli hizo mbili, kuna yaliyoamrishwa kwa njia ya wajibu na kuna yaliyoamrishwa kwa njia ya nadhi, yani si lazima kuyafanya. Na mara nyingine kisheria, nataka mtu afahamu, nataka mfahamu kwamba mara nyingine sheria, katika sheria ya Kiislamu au katika lugha ya Qur'ani au Sunna au hata wanachuoni, jambo hilo linaitwa haramu, wao wakasema makruhu. Lakini wakisema makruhu wanakusudia ni haramu. Haina maana makruhu kwa maana ya kwamba ukifanya upate dhambi na ukiwacha upate thawabu, au upate thawabu kwa kuwacha. Si kwa maana hiyo, kwa maana kwamba makruhu kwa maana ya haramu. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura tu Bani Israil au suratul Isra, alipoyazungumza baadhi ya madhambi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, akaendelea akaja wala taqtulu awladakum, afala kabla hapo ay israf sio, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دستجد ذي الايه زينيه كما زينيه ولف بالفيل ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق اي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق يكو بعدها ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا يكجا نينجينه ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا على فكرة ما لزكية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يؤتي هاي وفو يؤتي هاي كمولاكو لمكروه إذا تجو من ممنغابي مسي مشركيش يا الله مسي فاني هو بذريف كتك مالي مسي هو مسي كروبي مالي ذا يتيمة سبقو قوزوي مسي هو ودتوينو مسي هو نفسي مسي كروبي يزينا مسيو نفسي إلا أمبايو عينا يعني مسيو نفسي أمبايو محراميش واسبقوا كو حقي مستنبيغة كأرضي كو جفونا نكبري يوتي هاي المكروه كما لواقف من يزمون يسا مكروه تسا مكروه وابا كما أنا حرام مكروه كما أنا حرام كما الفيلم متومي صلى الله عليه وسلم يسا وكارها لكم قيل وقال من يزمون ومتوكيه ونونيني قيل وقال أنبيوا بس أنبيوا منين يسوقنا لسنة ذكوي لبيك بروجو ويو إذا إذا كسوا مكروه لكن إذا كسوا ديوا جنبه لحرام. والله تعالى أعلم. تتوش حديثنا ما إنا من زمان يقولي كوا في اليوتو لكن هي تتوش ليزا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.